เราชอบสนใจแต่เรื่องสิ่งอื่นและเรื่องอื่นไม่ใครจะสนใจกับเราคำว่าเราหมายถึงอะไรจึงเรียกว่าเราตาก็เป็นเราหูก็เป็นเราจมูกก็เป็นเราลิ้นก็เป็นเรากายก็เป็นเราใจก็เป็นเรากายก็คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นเราผมก็เป็นเราขนก็เป็นเราเล็บก็เป็นเราฟันก็เป็นเราหนังก็เป็นเราภายในที่หนังห่อหุ้มอยู่ก็เป็นเราใจของเราใจของเราก็คือใจที่รู้อยู่แต่เราไม่ใครจะสนใจกับเราที่เป็นส่วนกายและเป็นส่วนใจอันนี้เป็นธรรมดาของคนในโลกหรือสัตว์โลกทั่วไปธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทวนกระแสโลกสอนให้ดูเราและสอนให้รู้เราเราดูเรามีโอกาสรู้เราได้และเมื่อเรารู้เราแล้วนั่นน่ะเรียกว่าเรารู้ธรรมธรรมกับเรามันก็เหมือนกับรถกับอาหารเหมือนกับรถมะม่วงกับผลมะม่วงยากที่จะแยกออกจากกันได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราให้พากันปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเมื่อเราพากันปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเรามีโอกาสที่จะรู้เราเห็นเราและมีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ใช่ธรรมนั้นๆมีอยู่ในดินฟ้านอกดินฟ้าอากาศที่ไหนมีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าและมีอยู่ในเราทั้งหลายนี่ละกายก็มีอยู่ในเราใจก็มีอยู่ในเรารูปก็มีอยู่ในเราเวทนาก็มีอยู่ในเราสัญญาก็มีอยู่ในเราสังขารก็มีอยู่ในเราวิญญาณก็มีอยู่ในเราคือว่ากายนี่ตั้งแต่ศีรษะลงมาหาท่าลงไปหาท่าท่าขึ้นมาบนศีรษะนี่อันนี้ทั้งหมดเรียกว่ากายกายอันนี้แหละเป็นธรรมเป็นก้อนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายไปธรรมกายอันนี้แหละเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งกองอนิจจังหาความเที่ยงแท้สักขณะเดียวไม่มีกองอันนี้แหละเป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลขณะใดไม่ทุกข์ไม่มีทุกโดยธรรมชาติคือมีการทุกข์จนกระทั่งไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ต้องมีการสึกหนอสึกก่อนอยู่ตลอดเวลาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการสึกหนอสึกก่อนอยู่ตลอดเวลานี่ท่านจึงว่าไม่ฉันมีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ในเรานี้จึงว่าธรรมไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าเทศนาอาริยสัจธรรมชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นทุกขสัจนี่อริยสัจธรรมอริยสัจธรรมของตนก็หมายถึงกองกายของเราตั้งแต่ท้าขึ้นมาหันศีรษะซาศีรษะลงไปหาเท้านี่แหละคือกองเกิดนี่แหละคือกองแก่นี่แหละคือกองตายนี่แหละคือกองอนิจจังทุกขังอนัตตา เราไม่เคยจะสนใจในกองเราไม่สนใจในกองธรรมไปสนใจอะไรต้องมีอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายนอกสิ่งที่ได้รับก็คือในสิ่งที่ชอบใจบ้างสิ่งที่ไม่ชอบใจบ้างเดี๋ยวสิ่งที่ชอบใจก็กลายเป็นเรื่องไม่ชอบใจขึ้นมาได้เดี๋ยวเรื่องที่ชอบใจก็กลายเป็นเรื่องที่ชอบใจขึ้นมาได้แม้แต่เรื่องเดียวกันแม้แต่คนเดียวกันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอมีเรื่องภายนอกเป็นอย่างนั้นสัมผัสถูกต้องพอตัวสิ่งที่พอใจก็มีความดีใจเวลาสัมผัสถูกต้องในสิ่งที่ไม่พอไม่ยังไม่ชอบใจก็ไม่สบายใจเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้สนใจในเราเพราะคำว่าเรานี่ยิ่งดูยิ่งเกิดความรื่นเริงเพลิดเพลินที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองเดือดร้อนไม่มีมีแต่ที่จะทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลินปีติสุขทำให้เกิดปีติความสุขขึ้นในคำว่าเรานี่ละเราต้องการคำว่าปีติต้องการคำว่าเป็นสุขให้พากันสนใจดูเราให้มากและเรามีโอกาสที่จะเกิดปีติขึ้นมามีโอกาสที่จะเกิดความสุขขึ้นมาอันคืออันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมปีติสุขเป็นผลของอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมนี้ไม่เหมือนกับเป็นความสุขใดๆที่เราเคยได้รับได้สัมผัสกันความมีสุขที่เราเคยได้รับได้สัมผัสนั้นมันเป็นความสุขที่เจือปนด้วยอามิตรด้วยเจือปนที่มีสิ่งที่เป็นพิษเคลือบแฝงอยู่ในนั้นความสุขที่เราเคยเจอกันมาเป็นความสุขที่สิ่งเจือปนด้วยสิ่งที่เป็นพิษเคลือบแฝงอยู่นี่เราว่าบางทีเป็นสุขบางทุกข์บางทีสิ่งที่นั้นสิ่งที่เราว่าเราเป็นสุขนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งนั้นก็มีจึงว่าความสุขที่เราเคยเจอส่วนมากมันมีความทุกข์แอบแฝงมาในคำว่าสุขที่โลกเขาสมมติกันนั้นเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงความสุขอันแท้จริงต้องเกิดจากความสงบของใจใจของเราจะสงบได้ต้องอยู่กับการที่เราใส่ใจในการที่จะดูเราใส่ใจในการที่จะเอาใจของเราอยู่กับเราคำว่าอยู่กับเราก็อยู่กับกายของเราคำว่าอยู่กับเราก็อยู่กับใจของเรากายใจของเราอยู่กับกายของเราเรามีโอกาสที่จะเห็นกายของเราตามความเป็นจริงได้กายของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเครื่องชำระสะสางความวุ่นวายยุ่งยากในจิตในใจได้ทั้งนั้นเมื่อแต่คำว่าผลอย่างเดียวเท่านี้ก็เป็นธรรมโอสถแก้จิตแก้ใจหายจากโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางใจได้เพราะว่าเป็นส่วนขนส่วนเล็บส่วนฟันก็เหมือนกันเราเห็นความจริงของเขาแล้วอันนี้ล้นแล้วแต่เป็นธรรมที่จะกำจัดความไม่ชอบธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจความว่างวุ่นที่มีอยู่ในจิตในใจของเราให้สลายตัวไปขณะที่เราแจ่มแจ้งในกายของเราเพียงแต่แจ่มแจ้งส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในเรานี้สามารถที่จะกำจัดความไม่ชอบความไม่จริงเป็นธรรมสามารถที่จะกำจัดความน่าวุ่นยุ่งยากฟุ้งเฟ้อลำบากลำคาญในจิตในใจของเราให้สลายไป มีแต่ความรุ่มเริงมีแต่ความเพลิดเพลินเกิดปิติขึ้นมาในจิตในใจความสุขก็ตามมาปิติกับความสุขก็เหมือนกันเหมือนกับเรารับประทานอาหารนะเรารับประทานอาหารเรารับประทานอาหารมันก็อิ่มความอิ่มมันคือคือความสุขนั่นเองนี่ก็มันตามมามันตามกันมาจนกระทั่งไม่ยากที่จะแยกแยะออกจากกันส่วนเรื่องของใจนั้นนี่แม้ว่าใจของเรามีความสงบใจของเรามีความเบิกบานอันเกิดจากใจของเราเห็นร่างกายแล้วก็ปล่อยวางร่างกายไปตามความเป็นตามธรรมชาติของเขาแม้ว่าปล่อยวางร่างกายไปตามธรรมชาติของเขาแล้วใจของเราก็เด่นชัดทรงความเป็นใจอยู่อย่างนั้นแม้ก็จะมีความเพลิดมีความสงบแน่แน่อยู่ในใจใจของเราอันนี้ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เป็นความเที่ยงแท้อะไรใจที่สงบก็เปลี่ยนเป็นใจไม่สงบได้จะต้องพิจารณาเรื่องของใจของเราให้ละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปเรื่องของใจเรื่องของภายในใจของเรานี้ยังมีอะไรแอบแฝงอยู่ภายในจิตในใจอะไรแอบแฝงอยู่ในจิตในใจก็เอานั้นมาเป็นเป้าหมายมาเป็นหลักของการค้นคิดพิจารณาต่อไปเพื่อที่จะสลายสิ่งที่แอบแฝงที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดสิ้นไปด้วยอุบายที่แยกขายความเพียรมีที่ไหนความสำเร็จก็ต้องมีที่นั่นความเพียรมีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทุกอย่างถ้าหากว่าขาดความเพียรเสียแล้วอะไรจะยังจะมาก็ไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ให้สำเร็จขึ้นได้จึงมีว่าความเป็นความจริงเป็นอย่างนี้แล้วบรรดาเรานี่มีความขยันหมั่นเพียรแค่ไหนเพียงไรในการที่จะยังคุณธรรมยังคุณงามความดีให้เกิดที่มีขึ้นแก่เราแก่ใจของเรานี่พวกกันถึงว่าการดูเราศีลก็คือการดูเราสมาธิก็คือการดูเราปัญญาก็คือการเห็นเราศีลก็คือการดูเราสมาธิก็คือการดูเรานี่ปัญญาก็คือการเห็นเราศีลก็คือการเมื่อเราดูเราแล้วเราก็ไม่สนจิตสนใจไปทางนอกทางจังหวะมีความสำรวมในขณะดูเราแม้ว่าเรามีความสำรวมในขณะที่ดูเรานั้นศีลก็คือความสำรวมใจของเรานั่นเองถ้าว่าเราไม่มีการดูเราใจของเรานี่จะอยู่กับเราไม่ได้ใจของเราเอาไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันก็อดชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้มันเป็นศีลอะไรมันเป็นศีลเสือหิวหรือศีลเสือจำศีลเจอเมื่อเจออะไรเขามันก็อดที่จะเกิดความหิวความอยากขึ้นไม่ได้ศีลก็คือความสงบกายสงบอยู่ที่ใจของเรานี้มีความสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจนี่ละศีลกายของเราอยู่ที่เราใจของเราอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราเราสงบเรามีเอาใจของเราดูเราเอาใจของเราดูกายดูใจนี่ละศีลของเราสมบูรณ์แม้เราดูกายดูเสมอดูใจอยู่เสมอดูกายให้ยิ่งดูใจให้ยิ่งดูใจดูกายให้มากดูใจให้มากนะมีความพยายามที่จะดูอยู่ให้มากใจของเราก็อยู่กับกายอยู่กับใจของเราไม่สงสัยออกไปข้างนอกความแน่วแน่ก็มีก็เกิดขึ้นคือแน่วแน่อยู่ที่กายแน่วแน่อยู่ที่ใจแม้ว่ามีความแน่วแน่อยู่ที่กายมีความแน่วแน่อยู่ที่ใจสมาธิก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเรานี้ คำว่าปัญญาคือความรู้รอบในกองสังขารกายของเราก็เป็นสังขารใจของเราก็เป็นสังขารรู้รอบในกองกายของเรากองใจของเรานี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าดูเราดูเราคำว่าศีลคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาเราพุทธเจ้าเทศนาข้อปฏิบัติเพื่อเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเป็นทำที่จะการจัดความมืดบนมีข้าศึกที่เป็นเส้นเป็นหนามที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดให้สิ้นก็ยกศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นธรรมเครื่องเป็นธรรมที่เป็นธรรมธาตุชาติที่จะกำจัดที่ทำลายข้าศึกคือเส้นหนามที่ฝังมันอยู่ในจิตในใจของเราจึงให้สำรวจในศีลของเราเสมอสำรวจในสมาธิของเราเสมอสำรวจในปัญญาของเราเสมอแม้เมื่อเรามีความสำรวจอยู่เสมอนี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมนี่แหละเราเป็นผู้ที่สร้างบารมีเป็นผู้ที่สร้างบารมีของเราและเราทำปฏิบัติเราดูเราอยู่เสมอเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมของเราเสมอเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่สร้างบารมีธรรมของเราอยู่เสมอบารมีธรรมของเราเมื่อเรามีความพยายามสร้างอยู่เสมอก็มีแต่ที่จะเพิ่มพูนแก่กล้ายิ่งขึ้นไปแม้เมื่อเรามีบารมีไอแก่กล้าขึ้นมาแต่แก่กล้ายิ่งขึ้นไปแล้วนี่นี่ถึงจะยังต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายอีกต่อไปเราก็มีสุขติเป็นที่รองรับเราเสมอไม่มีสถานที่ทุกเราจะไม่ไปสู่สถานที่เป็นทุกขติเราจะไม่เรียกว่าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเราไม่ต้องที่จะไปสัมผัสถูกต้องหรือไปพบไปเจอเพราะบารมีธรรมของเราอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่แหละทำให้เราพ้นจากทุกขติได้มีแต่จะสู่ทุกสุคติอย่างเดียวการที่จะพ้นจากทุกขติก็เนื่องจากว่าเรานี่มีความสุขมีความสบายอยู่ในจิตในใจนี่ขณะขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่นี่เรายังมีทุกข์ฝังลึกแน่อยู่ในจิตในใจของเราแน่ตายไปมันก็จิตใจอันเก่านี้เองยังอยู่ในยังอยู่มันเป็นทุกข์ตายมันจะไปเป็นสุขไม่ได้อยู่เป็นทุกข์ตายมันก็เป็นทุกข์อยู่เป็นสุขใจของเราก็เป็นสุขจึงว่าสิ่งที่ฝังนั่นอยู่ในจิตในใจและทำให้ใจของเราเป็นทุกข์อันนั้นเราควรแก้ไขถ้าหากว่าฝังนั่นอยู่แล้วเราก็ไม่ยอมท้าเราก็ไม่ยอมแก้เราก็ไม่พยายามที่จะสลัดให้หลุดไม่ยอมอโหสิแล้วก็ยังเก็บฝังไว้ในจิตในใจอันนั้นคือตัวอันตรายนี่จะฝังลึกแน่นแน่นเราไปเกิดในที่ไหนเราก็จะเอาทุกข์ที่เรามีอยู่ในจิตในใจอันนั้นละเราจะไปเจอเราจะได้สัมผัสนี่จึงให้พาการแก้ไขจิตใจของเราเสียอย่าเป็นผู้ที่ฝังอย่าเป็นผู้ที่เก็บทั้งในพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นพยาบาทให้มีการให้อภัยให้แม้เมื่อเรามีการให้อภัยแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ให้อภัยเราเองเราพอให้อภัยคนอื่นเราให้อภัยคนอื่นก็คือการให้อภัยเราเองนั่นเองให้แล้วเราสบายใจถ้าหากว่าเราไม่ยอมให้อภัยเราไม่ยอมให้อภัยก็คือไม่ยอมให้อภัยเราก็ยังแบกของหนักหนักอกหนักใจอยู่อย่างนั้นยังว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้อภัยกันนี่จึงเป็นธรรมที่ทรงตัดสอนด้วยเมตตาอันบริสุทธิ์ของจะในสุดส่วนของพระพุทธเจ้าต้องการให้คนในโลกนี้ไม่มีความทุกข์ฝังลึกอยู่ในจิตในใจในเมื่อไม่มีความไม่ทุกข์ฝังลึกอยู่ในจิตในใจใจไม่เป็นทุกข์ใจก็เป็นสุขเท่านั้นเหมือนประตูอย่างนั้นน่ะมันไม่ปิดมันก็เปิดมันเปิดมันก็มันเปิดมันก็ไม่ปิดน่ะใจของเราก็เหมือนกันมันไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นสุขมันไม่เป็นทุกข์สุขมันก็เป็นทุกข์จึงว่าในเมื่อใจของเราเป็นทุกข์ด้วยประการใดๆเ รีบแก้ไขนั่นเสียเหตุที่ทำให้ปัญหาใจของเราเป็นทุกข์อย่าเป็นอย่างไรเราก็แก้ไขนั่นเสียแล้วใจของเราก็ไม่ทุกข์ใจของเราไม่ทุกข์ก็เรียกว่าใจของเราเป็นสุขนะแล้วก็เราก็ต้องการความสุขในการทุกๆคนดังนั้นให้พากันเข้าใจในโลกอันนี้ประเดี๋ยวประดาเราก็ไปพากันในพากันผ่านไปในโลกอันนี้มาเฉลี่ยเรามาแล้วเราเหนื่อยเราจะไม่ผ่านไปเราจะไม่ละอยากโลกอันนี้คนเกิดมาแล้วนี่มันหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็ต้องตายเมื่อนั้นต้องไปเมื่อนั้นรู้ต้องจากโลกนี้ไปเมื่อนั้นคนเกิดมาแล้วนี่จะไม่หายใจอยู่อย่างนี้จะไม่หมดลมหายใจไม่มีสักลายเพราะว่าความจริงเป็นอย่างนี้เราพากันอยู่ในโลกอันนี้ก็ขณะที่ลมหายใจยังมีอยู่เท่านั้นอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีอะไรเป็นไปเพื่อการให้อภัยอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันให้พากันทำเสียแล้วเราจะอยู่อย่างสบายเราจะมีความสุขอยู่ในโลกอันนี้และถ้าหากว่าถึงคราวที่เราจะละโลกอันนี้ใจของเราที่เป็นสุขนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงสุขติเพราะเป็นสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงให้พากันเข้าใจในคำว่าความสุขความสุขอันนี้เกิดจากศีลก็ทำให้มีความสุขได้การให้อภัยก็เป็นเรื่องของศีลการให้อภัยก็มีความสุขศีลก็ทำให้มีความสุขนี่สมาธิก็มีส่วนสมาธิก็ทำให้เกิดความสุขนี่การมีที่มีสติมีปัญญาก็ทำให้เกิดความสุขนี่จึงว่าเหตุให้เกิดความสุขมีหลายเหตุหลายปัจจัยทีเดียวการปฏิบัติธรรมตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผลก็ทำให้เกิดความสุขใจโดยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์แก่โลกและพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่มีเมตตาแก่ชาวโลกบรรดาเรานี่อย่างแรงเต็มเปี่ยมในดวงจิตดวงใจของพระพุทธเจ้าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสุขอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเสริมสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้านำมาบอกมาสอนให้พากันทำอย่างนั้นอะไรที่จะเป็นสิ่งที่บันเทิงอะไรที่จะเป็นการทำและทำลายเจ้าของพระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงห้ามทรงห้ามเอาไว้เราเป็นผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้ลดละสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและให้พากันปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเรามีหันหน้าสู่สุคติเราไม่ปรารถนาก็ต้องเจอเราไม่ปรารถนาก็ต้องได้เพราะทางไปสู่สุคติเราได้เดินแล้วและเดินอยู่เสมอไม่หยุดพักไม่หยุดในโลกนี้เราก็ต้องเจอจนได้จึงพระพุทธศาสนาจึงเป็นประโยชน์แก่บรรดาเราจึงให้พากันใส่ใจในการไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นสติกำลังความสามารถของเราอย่าคิดว่าเรามีหน้าที่การงานมีภาระมากนี่ภาระอันแท้จริงของเราก็คือการสร้างบารมีภาระอันแท้จริงก็คือการสร้างคุณธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในเรานี้เองภาระภายนอกอย่าคิดว่าเป็นงานหลักอย่าคิดว่าเป็นงานสำคัญนี่ถึงเราจะทำได้มากมายขนาดไหนนี่ทายมันก็เพียงแต่ระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เท่านี้หลังจากเรามีชีวิตอยู่นี้สิ่งที่เราทำสร้างไว้อันนั้นเป็นของกลางหมดอันนั้นเป็นของกลางเป็นสมบัติของโลกนี่เพราะไม่มีใครสักรายที่ปรากฏว่ามาและขนสมบัติในโลกขนสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกเป็นสมบัติของตนไม่มีใครสักรายที่หากจะมีความสามารถผู้ที่จะขนไปได้ขนได้แต่ขนของการกระทำนี่ใครทำความดีเอาไว้ผลพอผลเอาผลของการทำความดีนั่นเป็นสมบัติประจำจิตประจำใจใครทำความไม่ดีก็ผลเอาผลของการทำไม่ดีอันนั้นเป็นสมบัติเป็นตัวบาปใหญ่เป็นสมบัติของตนไปทำดีได้ดีเป็นคนดีจริงๆทำชั่วได้ชั่วเป็นคนชั่วจริงๆทำบุญเป็นคนบุญจริงๆทำตัวบาปเป็นตัวบาปจริงๆบุญและบาปมีตัวมีตนตัวตนของบุญและบาปเป็นอย่างไรอยู่ไหนตัวตนของบาปก็เหมือนรูปร่างหน้าตาก็เหมือนคน คนทำบุญอยู่นะคนนั่นเป็นตัวบุญตัวบุญก็อยู่ก็แค่รูปร่างหน้าตามันก็เหมือนกับคนที่ทำตัวบาปหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็เหมือนกับคนที่ทำบาปนั้นคนชั่วเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคนชั่วมันก็หนึกหน้าตาเลยมีเมื่อคนทำชั่วหน้าตาเป็นไหนเนี่ยตนในตัวตนของความชั่วก็เป็นอย่างนั้นขอตนในตัวตนของความดีเป็นอย่างไรคนทำความดีแต่ตัวตนของความดีก็เป็นอย่างนั้นถ้าทำความดีจะไม่ดีทำความชั่วจะไม่เลยชั่วมันเป็นไปไม่ได้จึงทำความดีได้ดีทำความชั่วโดยชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปเราต้องการความดีเราต้องการบุญกุศลสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นบุญกุศลเป็นกุศลนี่ทำกันให้ยิ่งเราไม่ต้องการบาปเราไม่ต้องการให้ความชั่วสิ่งใดเป็นความบาปสิ่งใดเป็นความชั่วสิ่งใดเป็นบาปนี่เราอย่าไปทำในเมื่อเราไม่ทำแล้วบางก็ไม่มีในเราเราไม่ทำแล้วความชั่วก็เล่นไม่เล่นมาหาเรานี่ความชั่วเราไม่ต้องการบาปเราไม่ต้องการแต่เรายังไม่เลิกละนั่นในเมื่อเรายังไม่เลิกละเราจะได้ความชั่วและเราจะได้บาปอย่างที่ทั้งที่เราไม่ต้องการทำอะไรเราจะต้องรับผลของกระทำการกระทำนั่นทั้งนั้นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเราทำกรรมอะไรว่าดีได้ชั่วเราจะต้องรับผลของการกระทำนั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ความจริงเท่านั้นสิ่งที่ไม่จริงพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงตรัสสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงตรัสนี่พระพุทธเจ้าจะทรงตรัสแต่สิ่งที่จริงและเป็นประโยชน์เท่านั้นนี่จึงให้พากันเข้าใจและพากันตั้งอกตั้งใจในโลกอันนี้เรามาผ่านมาเรามามาผ่านมาแล้วก็เพื่อที่จะผ่านไปเท่านั้นแต่เดี๋ยวประดาไม่มีใครสักคนแบบที่จะได้รับความยกเว้นให้เป็นผู้ที่ครองโลกตลอดกาลต่อไปนี้ให้พากันนั่งสมาธิกันต่อไปถึงจะหลายคนหลายท่านกันก็ต่างสำรวมใจต่างสำรวมใจนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวมีแต่กายของเรานั่งอยู่เท่านี้กายของเราก็ตั้งแต่ศีรษะลงกระหัตถ้าท่าคุณนันดาหาศีรษะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราไปตั้งชื่อตั้งเสียงเขาเท่านั้นนี่ผมเขาเราผมเราก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงขนเราก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงนี่ฟันเราก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงเนื้อหนังเส้นเอ็นกระดูกเราไปตั้งชื่อตั้งเสียงทั้งนั้นทั้งที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรใจของเราก็เหมือนกันเราก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงกันทั้งที่ใจเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นใจสักทีนี่พยายามแลกออกไปพยายามหลีกออกไปหรือว่าเล็ดลอดออกไปสิ่งที่เขาเคยไปออกไปสิ่งที่เขาชอบใจไม่ชอบใจนั่นละนี่สิ่งที่ชอบใจอยู่ตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นสิ่งที่ไม่ชอบใจมันอยู่ตรงไหนเขาก็ไปตรงนั้นนี่มันติดเขาว่ามันยึดถืออย่างนี้สมาธิก็เป็นขั้นที่จะถอนความยึดถือได้อีกแนวได้ระดับหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือแต่เคยติดเคยคล้องนั้นน่ะมันขาดกันไปนี่แต่ทีนี้เวลาถอนออกจากสมาธิใจก็ยังไปติดไปคล้องสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอีกเรื่องของปัญญานั้นคลายจากสิ่งที่ยึดถือแล้วทั้งถอนออกจากสมาธิก็ยังคลายความยึดถืออยู่อย่างนั้นจะไปยินดีสิ่งที่คลายแล้วไม่มีจะไปยินร้ายสิ่งที่คลายแล้วไม่มีนี่เพราะอันนั้นเป็นธรรมไม่ใช่เป็นใครทั้งนั้นเป็นธรรมเราจะไปยินดีสิ่งที่เป็นธรรมยินดีความเป็นธรรมจะไปยินร้ายความเป็นธรรมมันไม่ยุติธรรมจึงให้อยู่กับเราอยู่กับเราในอยู่กับธรรมศีลก็เอาใจอยู่กับเราสมาธิก็เอาใจอยู่กับเราปัญญาก็เอาใจของเราอยู่กับเราจนกระทั่งเห็นเราธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อื่นศีลก็เป็นธรรมะสมาธิก็เป็นธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมะ คำว่านักแบกนักแบกข้อปฏิบัติเพื่อความปราความพ้นทุกข์ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองศีลก็มีอยู่ในเราแล้วใจนั้นรวมลงในกายในใจของเรากับศีลก็เกิดขึ้นมีขึ้นไม่ใช่ศีลอยู่ที่อื่นสมาธิก็อยู่ในเราใจของเราแน่แน่อยู่ในจิตไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งออกไปวุ่นวายข้างนอกแน่แน่อยู่ภายในจิตในใจอันนี้สมาธิก็อยู่กับเราปัญญาก็มันจังมันการจิตของเรานี่แหละรู้เราเห็นเรารู้กายเห็นจิตอันนี้อันนี้ก็เรื่องของเราทั้งนั้นจึงว่ามรรคแปดก็ดีศีลสมาธิปัญญาก็ดีรวมอยู่ในเรานี่เองเพราะว่ามรรคแปดสัมมาทิฏฐิก็ใจของเรานั้นเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นชอบธรรมเห็นตามความเป็นจริงความเห็นอันนั้นยุติธรรมสัมมาสังคัปปะดำริชอบก็ดำริในทางที่เพื่อความสงบของใจดำริในการที่จะให้ใจของเรานี่หลุดพ้นออกจากสิ่งที่เรายินดีและยินร้ายนะสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาวาจาก็อยู่กับเราสัมมากัมมันโตในทางการกระทำทางกายก็อยู่กับเราสัมมาชีโวการเรื่องไอ้การกระทำเพื่อหาเรื่องปากเรื่องท้องการกระทำเพื่อหาเรื่องอัตเพื่อเป็นอาหารของใจเราเป็นผู้ทำสัมมาวายามะก็เราเป็นผู้ทำสัมมาสติเราเป็นผู้มีสติสัมมาสมาธิเราเป็นผู้มีสมาธินี่นักแต่ตั้งแต่เราไม่ใช่อยู่ที่ไม่ใช่อยู่ข้างนอกดอกจึงว่าให้ใส่ใจในเราธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเราการที่เราดูเราและพยายามดูเราให้มากจนกระทั่งเห็นเรานี่ละเรียกว่าเราอยู่ในศาสนาเราเข้าถึงศาสนาการเข้าถึงศาสนาก็คือการทำคือเข้าถึงเรานี่เองการรู้แจ้งในศาสนาก็คือการรู้แจ้งในเราศาสนาไม่ใช่อยู่ตามวัดศาสนาไม่ใช่อยู่ในตำรับตำราหนังสือศาสนาอยู่ในเรานี่ศึกษาศาสนาศึกษาในกายเราในศึกษาในใจเรารู้แจ้งในศาสนาก็รู้แจ้งในกายเรารู้แจ้งในใจของเรานี่เองจึงให้สนใจในการดูเราให้มากใครสนใจในการดูเราดูตนดูตัวให้มากผู้นั้นน่ะจะเป็นผู้ที่ได้ตัวได้ตนอันนี้ล่ะเป็นที่พึ่งแก่จะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนผู้ใดอยู่กับตัวอยู่กับตนผู้นั้นจะได้ตนเป็นที่พึ่งลมหายใจก็เป็นเราลมหายใจเข้าก็เป็นเราลมหายใจออกก็เป็นเราเดี๋ยวก็ดินน้ำลมไฟเป็นเราทั้งนั้นกองอยู่นี่ก็กองดินลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็กองลมหายใจเข้าก็มีความอบอุ่นหายใจออกก็มีความอบอุ่นนั่นความอบอุ่นนั่นก็เป็นไฟไฟก็เป็นเราดินน้ำลมไฟก็เป็นเราเป็นเราทั้งนั้นมาจึงให้อยู่กับเราอยู่กับเราได้เรียกว่าเราอยู่กับธรรมอยู่กับธรรมเท่านั้นใจของเราจึงจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าออกไปข้างนอกแล้วร้อนแล้วแต่ของร้อนทั้งนั้นถัดโลกเคยชินในอยู่กับของร้อนมันก็เลยเคยชินไปเสียคนที่แบกของหนักมาตลอดกาลต้องจะหนักขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าหนักก็รู้ว่าหนักก็เมื่อได้วางของอันนั้นแล้วเบาตัวขึ้นมาโอ้เราแบกหนักขนาดนี้แล้วแบกหนักมานานเรายังไม่รู้จักว่าของที่เราแบกมานานนั้นมันหนักเรามารู้ขนาดที่เราวางไปแล้วนี่ก็เหมือนกันใจของเราที่ส่งไปเกี่ยวข้องข้างนอกเกี่ยวข้องไปข้างนอกแล้วก็มีความพอใจในการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องมันภายนอกนั้นก็เนื่องจากว่าความใจของเราเคยชินอยู่กับของร้อนจนกระทั่งมันไม่ร้อนจนมันหนามันไม่รู้สึกถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าของเหล่านั้นร้อนนี่เราต้องพ้นจากของร้อนแล้วทีนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราไปอยู่ไปเกี่ยวข้องนั้นมันร้อนจริงๆและไม่ต้องการที่จะไปอยู่ไปเกี่ยวข้องไปคุกคีอีกนี่ไม่ต้องการพากันอยู่ด้วยความสงบไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงแก่เรามีแต่ใจของเราที่ สงบร่มเย็นใจของเราที่มีศีลมีสมาธิเท่านั้นน่ะจะเป็นที่พึ่งแก่เราเมื่อใจของเรามีธรรมเป็นธรรมนั้นน่ะจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้แต่ใจของเรามันมีธรรมแล้วทั้งหมดร่างกายอันนี้ไม่หาอะไรที่จะเป็นที่พึ่งกับเราไม่ได้ไม่แต่ใจของเราก็มีแต่หาความยุ่งมาใส่เราเป็นธรรมจามก็เป็นธรรมโรคหวัดโรคไอมันเป็นโรคทั้งนั้นพุทธเจ้าท่านยังว่าความเจ็บความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนั้นเป็นสัจธรรมของจริงเป็นของที่มีอยู่ทุรายเราอย่าคิดว่าเราคิดว่าเป็นธรรมเสียเยอะแข้งเจ็บขาปวดหนังปวดเอวอันนั้นก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เขาจะต้องเจ็บธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เขาจะไม่เจ็บไม่มีดไม่เป็นทุกข์ไม่มีต้นไม้ต้นหญ้าที่เขาไม่มีจิตไม่มีใจเขาก็ยังป่วยเป็นแล้วเขาก็ยังตายเป็นที่ต้นไม้ป่วยก็ยังไงต้นไม้มีโรคเอายาไปใส่มันก็ดีหมอรักษาต้นไม้ยารักษาต้นไม้ก็มีแสดงว่าต้นไม้ไม่มีจิตมีใจก็ยังมีโรคภัยเป็นร่างกายของเรานี่มีโรคโดยธรรมชาติจิตใจจะรับรู้หรือจิตใจไม่รับรู้ร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเขาก็ต้องมีเพราะร่างกายเป็นสังขารร่างกายเป็นของเกิดนี่จะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บไปไม่ได้ถึงจะเป็นอะไรก็ช่างเราเอาสิ่งนี้พิจารณาน้อมสิ่งที่มันเกิดมันเป็นนั่นแหละเป็นธรรมะเสียธรรมะมีอยู่ทั่วโลกธาตุหากใจของเราเป็นธรรมถ้าหากว่าใจของเราเป็นไม่เป็นธรรมแล้วเป็นโลกเป็นกิเลสไปเสียหมดแล้วในโลกทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นโลกเป็นกิเลสเหมือนกันธรรมทั้งหลายเกิดจากใจธรรมเป็นกระแสโลกก็เกิดจากใจธรรมที่เป็นกระแสใจก็แน่เกิดจากธรรมธรรมที่เป็นธรรมก็เกิดจากใจธรรมที่เป็นโลกก็เกิดจากใจธรรมที่เป็นกุศลก็เกิดจากใจธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดจากใจใจทั้งนั้นที่ทำให้ภายนอกเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปขึ้นมาผมคนเล็บฟันหนังไม่รู้เรื่องแต่ผมคนเล็บฟันหนังก็เป็นบุญขึ้นมาได้เป็นบาปขึ้นมาได้เป็นตัวบุญขึ้นมาได้เป็นตัวบาปขึ้นมาได้เป็นได้เพราะใจผมคนเล็บที่ไม่มีใจผมจะเป็นบุญก็ไม่ได้ผมจะเป็นบาปก็ไม่ได้สรีระร่างกายนี้ไม่มีใจจะเป็นบุญเป็นบาปไม่ได้ถ้ามีใจก็เป็นบุญได้เป็นบาปได้ใจเป็นบุญก็เป็นบุญขึ้นมาใจเป็นบาปนี่ร่างกายสรีระทั้งหมดเป็นตัวบาปขึ้นมาเป็นตัวยักษ์ขึ้นมาเป็นตัวโจรขึ้นมาเกิดจากใจทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศนาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากใจมีใจเป็นต้นเหตุพระพุทธเจ้าทรงเอาความจริงมาตรัสนั่นว่าพระพุทธเจ้ารู้ชัดเห็นชัดอย่างนี้แล้วธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนลงที่ใจเรานี้สอนลงที่ใจของเรานี่ใจไม่ดีละใจไม่ดีละใจไม่ดีให้ทำให้ละออกไปสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความดีทำให้เกิดทำให้เกิดทำให้เกิดให้เป็นความดีขึ้นมาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสอนลงที่ใจบาปมีอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้ละความชั่วมีอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้ละความดีในใจของเราอย่างบกพร่องนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำยิ่งทำมากทำให้สมบูรณ์ขึ้นศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจของเรานี้อย่าว่าเอ้ยอย่าว่าอย่าไปคิดว่าสอนโลกหรืออย่าคิดว่าเป็นสอนใครคิดว่าสอนใจของเรานี่อันนี้เป็นการน้อมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าใส่ใจของเราเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติไม่เอาอะไรสักอย่างอยากให้ใจสงบก็ไม่อยากอยากให้ใจมีความสุขก็ไม่อยากไม่อยากอะไรสักอย่างไม่ต้องการอะไรสักอย่างละทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ในวันละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วใจของเราที่ละได้แล้วนั่นแหละ สิ่งที่เราไม่อยากได้มันหักเกิดขึ้นที่ใจของเราละความอยากได้หรือละเกิดขึ้นจากใจของเราที่ไม่มีความอยากนั่นก่อนเกิดก็ก่อนทำก่อนแก่ก็ก่อนทำก่อนตายก็ก่อนทำเรานี่มีก่อนเกิดก่อนแก่ก่อนตายมีก่อนทำด้วยกันทั้งนั้นก่อนทำของเราก็มีก่อนทำของใครก็มีจึงว่าไม่ต้องไปสนใจกองใครกองทำของใครกันให้พากันสนใจแต่กองทำของเรากองทำของเรานี่มันก็กองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองเกิดกองตายดีๆนานากองทำของเราเป็นอย่างนี้กองทำของคนอื่นก็เหมือนกับกองทำของเรากองไทยทำกองไหนเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตายไม่มีกองไทยกองทำกองนี้เกิดสมมติที่เกิดขึ้นสมมติว่าเป็นกองเกิดสมมติว่าเป็นกองทำกองทำอันนี้มีการมีไงไอ้แก่ก็สมมติกองทำกองนี้เป็นมาแก่กองทำกองนี้ตายจะร้ายก็อยู่สมมติว่ากองทำกองนี้ตายกองทำกองไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นอันนี้เป็นธรรมชาติแก่กองทำกองนี้ก็ไม่รู้แก่กองทำกองนี้ก็ไม่รู้ว่าตายกองไหนก็ไม่รู้ถ้าหากว่ารู้นี่กองทำกองไหนนี่จะยอมให้เขาเผาไฟนี่มีหาอุบายหาเหตุหาผลหาธรรมมาสอนใจของเราอยู่เสมอให้มากใจของเราถ้าหากว่ามีอัตมีธรรมมีความจริงมาอบรมสอนอยู่ใจของเราก็ต้องยอมรับมีโอกาสที่จะเห็นและมีโอกาสที่จะยอมรับตามความจริงที่รู้ที่เห็นนั้นได้บางคนก็อยากให้ผ่านนาฬิกาผ่านไปเร็วบางคนก็อยากให้นาฬิกาผ่านไปเร็วบางคนก็อยากให้เดือนปีผ่านไปเร็วอยากให้วันผ่านไปเร็วเดือนผ่านไปเร็วนี่ผ่านไปเร็วเท่าไหร่เท่าไรเจ้าของก็ใกล้ตายเท่านั้นผ่านไปเร็วเท่าไรต้องแก่ของเจ้าของก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นผ่านไปนานเร็วเท่าไรเจ้าของก็ถึงไอ้เป้าหมายของชีวิตความเกิดคือความตายเมื่อเร็วเท่านั้นจึงว่าไม่ต้องไปอยากดอกอยากไม่อยากมันก็ผ่านไปอยากให้วันคืนผ่านไปอยากให้ชั่วโมงผ่านไปอยากให้เวลาผ่านไปก็ละออกไปอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็ให้ละออกไปในขณะนั่งภาวนาอยากให้ใจสงบอยากให้ใจสบายอยากให้นั่งสบายไม่อยากให้ปวดแข้งปวดขาก็ละออกไปนี่ให้ยังแต่ใจที่ละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วยังแต่ใจที่ละทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วใจอันนั้นละเป็นธรรมใจที่ยังอยากนั่นอยากนี่อยากอะไรตัวนี้อะไรไม่ได้อยากให้ใจสงบอยากให้ใจเป็นสมาธิอยากให้ใจรู้แจ้งในสัจธรรมอยากให้ใจถึงสวรรค์นิพพานอะไรอันนั้นเป็นใจที่เป็นเรื่องของความอยากเป็นใจที่เป็นกิเลสต่างคนก็ต่างพักดึกพักอยู่ด้วยความสงบเพราะว่าหลายคนกันถ้าหากว่าไม่พากันรักษาความสงบจะกลายเป็นรบกวนกันคำว่ารักษาความสงบก็รักษาเราในร่างไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องดูไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องพูดในเมื่อมีความจำเป็นมีเหตุมีผลที่จะต้องพูดต้องคุยก็พูดคุยสนทนากันในเมื่อเหตุพูดคุยมันหมดแล้วก็ต่างคนต่างไปเพราะเรามาแสวงบุญเรามาแสวงหาความสงบไม่ใช่เรามาแสวงหาพูดคุยสนทนาอะไรต่ออะไรเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องน้ำท่วมไม่ต้องไปสนมันชอบมีถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังละไอ้ความมีความเกิดมันจะเกิดในเรามีในเรานั่นล่ะถ้าหากว่าเรา ระมัดระวังแล้วมันก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นในเราถึงจะเกิดจะมีขึ้นที่อื่นหรือบุคคลอื่นนั่นมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะมันไม่มีหางเครื่องหรือมันไม่มีผู้สนับสนุนจึงต่างคนก็ต่างระมัดระวังต่างคนก็ต่างระมัดระวังจึงสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลจึงสำเร็จเป็นการฝึกหัดกายฝึกหัดวาจาฝึกหัดใจของเราเรียกว่าจึงสำเร็จเป็นการปฏิบัติธรรมจึงให้พากันระมัดระวังมาเรื่องกันตรงนี้นะระวังนะใครเดินลงไปเดินลงทางบันไดไหนเนี่ยลงสบายท่านที่เป็นที่พึ่งแก่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปหามาเพิ่มลมหายใจเข้าและออกเราไปหาที่ไหนจิตของเราผู้ที่รู้อะไรต่อเมื่อไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปลมหายใจเข้าหายใจออกเราไปรู้จิตอันนั้นเราไปหามาจากไหนธรรมที่เป็นที่พึ่งแก่เรามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยจะสนใจกันสนใจอะไรแต่นี้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายกันทั้งบ้านทั้งเมืองวุ่นวายกันทั้งโลกวุ่นวายจนกระทั่งพากันบ่นว่าไม่มีเวลาใครจะสนใจก็ทำที่เรามีอยู่แล้วไม่ใครจะสนใจก็สิ่งที่มีค่าที่เรามีอยู่แล้วอะไรจะมีค่าเท่าลมหายใจเราเข้ามาซื้อลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่เอาทองคำมาสักเอาสักเม็ดแล้วลดพ่วงเอามาปลนเราเอามาซื้อเราจะยอมขายไหมล่ะนี่ดูว่าเราใครจะสนใจสิ่งที่มีค่าที่เรามีอยู่แล้วไปสนใจแต่ของที่ไปสนใจแต่สมบัติของโลกคำว่าลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เป็นสมบัติของโลกเหมือนกันลมหายใจเข้าก็เป็นสมบัติของโลกเพราะสิ่งเหล่านี้มีในโลกลมหายใจออกก็เป็นสมบัติของโลกเพราะลมมีอยู่ในโลกเราจะมาเราจะไปเราจะเกิดเราจะตายลมอันนี้ไม่ได้มากับเราและไม่ได้ไปกับเราแต่ในระหว่างที่เราอยู่นี้อันนี้มีค่ากว่าเรามีค่าแก่เรากว่าสิ่งอื่นทั้งหมดอาหารก็ว่ามีค่านี่สิ่งใดๆที่โลกเขาว่ามีค่าจะมีค่าเท่าลมหายใจเข้าและออกมีไม่ได้ข้าวอาหารข้าวน้ำมีค่าก็ไม่มีค่าเท่าลมจึงว่าลมอันนี้มีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านครูบาอาจารย์ท่านจึงใช้คำพูดว่านี่คนเรานี่ต้องพึ่งพระธรรมพระธรรมก็คือพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์พระสูตรหายใจเข้าพระวินัยหายใจออกพระอภิธรรมก็หมายถึงจิตพระอภิธรรมหมายถึงจิตผู้ที่รู้จิตเองผู้ที่รู้จิตและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมถ้าหากว่าขาดสามอย่างนี้ไม่สมบูรณ์มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกแปลว่าขาดใจขาดธาตุขาดความรู้ไม่มีความรู้สึกอันนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคนมีลมหายใจเข้ามีหายลมหายใจออกแต่ไม่มีความรู้ก็มีอันนั้นไม่มีประโยชน์ลมก็ไม่มีประโยชน์มันก็เป็นของโลกไปดินกองอยู่ทั้งกองน้ำกองอยู่น้ำรวมอยู่ในกองดินทั้งกองอันนั้นก็มีประโยชน์ในเมื่อธาตุรู้คือจิตหมดสภาพอยู่กับเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้ดินว่าน้ำลมไฟก็ มีก็เหมือนก็ไม่มีมีก็เหมือนก็ไม่มีคือไม่มีในความรู้สึกและมีก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้กายและจิตต้องสมดุลต้องมีต้องสมดุลมีความพร้อมจึงสามารถที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นคำว่ายังประโยชน์ในที่นี้หมายถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติจิตมีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าและออกอยู่และแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าแน่วแน่อยู่กับลมหายใจออกนี้ลมหายใจเข้าจะยาวจะสั้นจะละเอียดจะหยาบก็ไม่ได้สนใจความขาดความละเอียดความหยาบให้แน่วแน่อยู่กับลมจะเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นหรือละเอียดหยาบอย่างไรก็ช่างไม่ได้หมายละเอียดหมายหยาบอยู่กับลมคำว่าอยู่กับลมอันเดียวถ้าหากเราไปหมายหยาบหมายละเอียดไม่หมายสั้นหมายยาวอันนั้นใจยังไม่จะไม่แน่แน่อยู่กับลมอันเดียวลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้มันก็นายประตูนายประตูใครเข้าก็รู้ใครออกก็รู้ใครเข้าก็รู้ใครออกก็รู้จิตของเราก็เหมือนกันดูลมอยู่เสมอลมเข้าจิตก็รู้ลมออกจิตก็รู้ลมเข้าก็รู้ลมจิตลมออกจิตก็รู้จึงว่าให้ดูลมเรียกว่าเอาพระสูตรคือลมหายใจเข้าให้เป็นประโยชน์เป็นข้อปฏิบัติเอาพระวินัยลมหายใจออกอันนี้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อปฏิบัติเอาจิตของเราให้เป็นประโยชน์ให้เป็นข้อปฏิบัติคือเอาจิตของเรามาอยู่กับลมลมก็เป็นประโยชน์จิตก็เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าไม่เอาจิตมาอยู่กับลมลมเข้าลมออกก็ไม่เป็นประโยชน์ลมเข้าลมออกก็เป็นสมบัติกลางไปจิตของเราก็ไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นของกลางไปเพราะเราไม่เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองในเมื่อเราไม่เอามาใช้ประโยชน์นั้นเราจะไม่รับประโยชน์ได้อย่างไรจิตของเราก็จริงแต่เราไม่เอามาทำให้เป็นประโยชน์แล้วเราจะได้รับมันไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราไม่ทำได้อย่างไรจึงว่าข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็นเพราะคนทุกคนต้องการประโยชน์ทั้งนั้น